สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99เอาละครับตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณนัทได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณนัท สวัสดีครับ ครับผมคุณนัทสบายดีนะ ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ครับ อ้าวเป็นอะไรล่ะ เป็นหวัดมา2อาทิตย์แล้วครับ นาดูแลรักษาสุขภาพ ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ครับ นะฮะดูแลรักษาสุขภาพนะ ครับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณนัทครับที่บอกว่าย้อนกลับไปในสมัยวัยรุ่นแล้วก็ไปทำอะไรที่มันเป็นการท้าทาย ใช่ใช่ครับ ย้อนกลับไปประมาณสักกี่ปีแล้วครับ โอ้ก็อยู่เรา22ปีครับประมาณนั้น ประมาณ20กว่าปีนะ ใช่ครับนะฮะตอนนั้นอายุ21ครับ อยู่ดีไม่ว่าดีไปยังไงคุณนัทเชิญเลยครับ ครับก็ตอนนั้นผมก็อายุประมาณ21นะฮะก ็ เพิ่งเรียนจบปวสใหม่ๆตอนนั้นก็คือยังไม่มีงานทำรองานอยู ่ ทีนี้รองานอยู่ผมก็อาชีพเดิมก็คือวินมอเตอร์ไซค์ครับสมัยวัยรุ่นแล้วก็เรียนหนังสือด้วยว่าขับวินมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะฮะ คร ับ ครับตอนนั้นก็คือว่าเราก็ในเพื่อนที่ขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเราก็มีเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับประมาณสัก 4-5 คนนะครับก็มีผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนอีก4คนที่โตที่สุดอายุมากที่สุดก็จะเป็นพี่บัตรพ ี ่บัตรเป็นชื่อเดียวกับพี่บัตรโกลเรดิโอนี่เลย คร ับ ครับ ครับผมพี่บัตรเนี่ยแกจะโตที่สุดตอนนั้นแกอายุประมาณสักราวๆ26หรือ27นะครับประมาณเนี้ยฮะแกก็บวชมาแล้วหลายพรรษาประมาณ3พรรษาแกจะโตที่สุดแกจะเป็นโตในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนนะฮะแล้วก็มีผมนะฮะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อโก้โก้กับผมเนี่ยจะอายุเท่ากัน21 20นะฮะแต่โก้เนี่ยจะยังเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบจะเรียนปวสอยู่แต่ยังไม่จ บ นะครับแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อสันสันนี่โตผมปีหนึ่งทำงานแล้วแต่ก็ยังขับเดี๋ยวก็ยังมาขับวินมอเตอร์ไซค์หารายได้พิเศษอยู ่ นะฮะแล้วก็มีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งชื่อต้นมีประมาณ5คน อ ันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือว่าเรา5คนเนี่ยอยู่ครบแก๊งกันพอดีเลยฮะคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยชอบขับวินกะดึกนะครับกะกลางวันเนี่ยมันร้อนก็ไม่ค่อยขับก็ขี้เกียจก็จะอยู่บ้านอันนี้กะดึกเนี่ยมันก็จะเริ่มมาขับก็ประมาณบ่าย3นะครับส่วนจะเลิกเนี่ยก็เที่ยงคืนตีหนึ่งก็แล้วแต่แต่ละคนจะเลิกช้าเลิกไวก็แล้วแต่ละคนนะฮะคราวนี้ก็ไปขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือได้คุยกับเพื่อนได้เจอเพื่อนแล้วว่าไปขับอันนี้พอเราวัยรุ่นคนหนุ่มนะครับเวลาที่เราไม่ได้ขับวินมอเตอร์ไซค์เราก็จะจับกลุ่มคุยกันแล้วก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะต้องของมึนเมากันนิดหน่อยในวันนั้นเราก็นั่งดื่มเบียร์กันนะครับกำลังกินกันไปประมาณขวดหนึ่งอยู่พร้อมหน้ากันเลย5คนพี่บัตรนี่แหละครับเป็นคนเริ่มแรกเลยเริ่มเรื่องเลยตอนแรกเราก็คุยกันเรื่องสัพเพเหระครับต่อมาเราก็มาคุยเรื่องผีบ้างเรื่องลองของกันบ้างอะไรเงี้ยแต่จุดประเด็นนี่คือพี่บัตรเนี่ยแกบอกว่าแกบวชอยู่ที่วัดนี้นะครับเป็นวัดแถวบ้านนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดคือเป็นบ้านเก่าผมนะครับ ครับ แต่นี่พี่บัตรแกบวชอยู่วัดแถวบ้านเนี่ยแกบวชประมาณ3พรรษาแกก็บอกว่าที่เนี่ยผีดุที่นั่นมีผีมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ในกลุ่มนั้นมีเพื่อนอยู่คนชื่อสันเขาสันกับพี่บัตรเนี่ยเขาจะชอบแบบว่าคือเหมือนกับท ียงกันอยู่อยู่คนละฝั่งกันเสมอก็ระหว่างคุยกันไปก็เกิดการท้าทายกันนะครับ ครับ ทีบัตรก็เลยบอกว่าตาเปล่าแต่พูดรู้แต่ว่าเพื่อนกันนะฮะสันกล้าเปล่ากล้าไปลองของดีกว่ากับพี่คืนนี้จะท้าทายกันสองคนนะครับโดยมีผมสามคนนั่งฟังอยู ่ ก็ท้ากันไปท้ากันมาสันก็เลยบอกว่าเอาดิก็อยากไปลองเหมือนกันแล้วก็หันมาที่ผมสามคนนั่งกันอยู่อะฮะบอกว่าถ้าไปอะไปลองอะไปลองกันหมดเลยดีกว่าทั้งหมดเนี่ยห้าคนแต่ผมเนี่ยเป็นคนยังไงก็ได ้ ครับก็คือเพื่อนไปผมก็ไปแต่นี้พี่บัตรนะครับกับสันเนี่ยเขาคุยกันว่าเขาจะไปลองเนี่ยที่วัดเนี่ยวิธีการของที่เขาคุยกันก็คือว่าเขาเนี่ยจะไปเดินรอบเมียนเผาศพประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแต่ประมาณนี้นะฮะรอบเมียนเผาศพเนี่ยสามรอบพอรอบที่สามก็มายืนอยู่ตรงปากทางบันไดขึ้นนะ ครับครับ แล้วก็ก้มมองลอดใต้หวังขา ทำตามความเชื่อเลย ที่คุยกันตอนที่คุยกันในวงตอนนั้นว่าเราจะทำอย่างนี ้ ประมาณนี้ฮะสันกับพี่บักเนี่ยเราคุยกันทีนี้สันก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปต้องไปลองกันหมดห้าคนถ้าใครไม่กล้าไปเนี่ยเป็นตุ๊ดตรงนี ้ ใครไม่กล้าไปพรุ่งนี้เอาผ้าถุงมานุ่งเลยดีกว่าผมก็เอาเพื่อนไปผมก็ไปต้นเนี่ยเขาเป็นเด็กวัดอยู่ที่วัดนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนที่บัตรสนิทกับที่บัตรโอเคต้นก็โอเคผมโอเคสันโอเคที่บัตรครับโอเคอยู่แล้วเพราะก็เริ่มเรื่องแต่คราวนี้โก้เนี่ยโก้อายุน้อยสุดในกลุ่ ม โก้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่อยากไปมันก็ดูแบบค่อนข้างจะแบบจะกล้ากลัวแต่มันคงจะหนักเพราะว่าหลักโดยทางที่ไม่อยากจะไปซะมากกว่านะฮะแต่ก็คือสุดท้ายก็คือโดนเพื่อนลากไปผมและเพื่อนเพื่อนก็เลยลากโก้ไปก็เลยสรุปก็เลยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มนิดห้าทุ่มนิดก็เลยบอกว่าเอางี้งั้นไปเลยก็คือคุยกันเสร็จตอนนั้นก็คือขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตอนนั้นเลยฮะไปห้าคนนะฮะแต่ว่าไปมอเตอร์ไซค์กันสามคันก็คือโก้เนี่ยตอนท้ายมอเตอร์ไซค์วิบัติไปครับแล้วต้นก็ไปกับสันแล้วผมก็ประคับไปคนเดียว คร ับ ก็จากหน้าวินหน้าหมู่บ้านนะครับก็วิ่งไปที่วัดนะฮะวัดของหมู่บ้านวัดของแถวบ้านนะครับมันก็ไปไม่ไกลประมาณ15 นาทีก็ไปถึงหน้าวัดก็เสร็จอันนี้พี่บาทเขาก็ถึงหน้าวัดพี่บาทถามมาถามว่าโอเคใช่ไห ม เพราะผมก็พยักหน้าผมก็บอกว่าก็มาถึงนี้แล้วจะไม่ลองก็ไงอยู่ก็เลยไปก็เลยขี่ไปตรงหน้าเมนเผาศพของวัดชาวบ้านนะฮะฮัลโหลครับ ครับผมต่อเลย ทีนี้ครับผมทีนี้ผมน่าอธิบายก่อนว่าเมนเผาศพวัดชาวบ้านผมเนี่ยโดยลักษณะโดยใช่เรียกว่าโดยภูมิทัศน์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะหันหน้าไปติดถนนนะครับด้านข้างสองข้างมันจะเป็นศาลาที่เวลาที่เขามีงานสวดศพแล้วเขาจะตั้งศาลาอยู่ด้านข้างสองข้างแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นป่าต้นยางคร ับ ต้นยางเนี่ยก็เป็นป่าแล้วก็มีต้นไทรก็คือด้านหลังเมนหอสมจะเป็นป่าและด้านหลังถัดไปอีกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโกดังเก็บศพครับตอนนึกออกว่าโกดังเก็บศพที่มันจะเป็นแบ บ เป็นล็อกเหมือนลิ้นชักนะฮะเป็นลักษณะนั้นซึ่งมันก็จะอยู่เป ด้านหลังถัดไปอีกนิดนึงนะฮะไอ้ที่จะน่ากลัวตัวคือตอนนี้ถ้าเดินไปน่ากลัวตัวคือตรงด้านหลังตรงที่มันเป็นป่าช้าครับ ครับ แล้วก็ไอ้วัดเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเจริญเหมือนปัจจุบันนี้นะครับมันก็จะดูน่ากลัวหน่อยนะครับครับทีนี้เราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ครับไปจอดหน้าเมนเผาศพจะจอดกันเรียบร้อยมันสักครู่นะครับ คุณนัท พอดีเจ็บคอคร ับโอเค ใช่ผมนะฮะทีนี้เราก็จอดมอเตอร์ไซค์หน้าเมนเผาศพเรียบร้อยแล้วทีนี้พอลงเสร็จพี่บัตรเนี่ยเขาบอกว่ารอเดี๋ยวสักแป๊บนึงเขาเอาธูปก่อนก่อนที่จะเดินโลกเมนเขาต้องมีพิธีกรรมเขาแล้วก็วิ่งขึ้นเอาธูปบนเมนของศพอะฮะธูปนะครับมันก็เขาพี่บัตรเขาวิ่งเอาธูปมาทีนี้ผมสังเกตว่าตอนนี้แกวิ่งเอาธูปเนี่ยเหมือนแกหยิบอะไรอะติดมือลงมาด้วยนอกจากธูปแล้วเนี่ยแกหยิบอะไรติดมือบางอย่างลงมาตอนแรกผมไม่รู้หรอกแกหยิบอะไ ร แต่พอลงมาถึงเสร็จปุ๊บแกก็บอกอ่ะทุกคนก่อนจะเดินเนี่ยต้องจุดธูปก่อนทำพิธีก่อนทุกคนก็จุดธูปคนละดอกครับจุดธูปคนละดอกแล้วก็ตั้งน้ำมัวสามจบพอตั้งน้ำมัวเสร็จครับวิบากแกก็จะนำพูดแกก็จะบอกว่าวันนี้พวกผมและเพื่อนๆมาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาลบหลู่ดีหมิ่นอะไรเรามาเพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงสิ่งลึกลับที่เราอยากจะเห็นที่เราอยากจะเจอนะฮะถ้าดวงวิญญาณที่มีอยู่ในสถานที่ถอดที่แห่งนี ้ ตอนนี้ให้แบบว่าปรากฏกายปรากฏตัวให้ได้ยินเสียงให้ได้กลิ่นอะไรประมาณนี้ครับให้ออกมาให้พวกผมได้เห็นได้พบเจอกันแล้วก็พอทำพิธีตรงนี้เสร็จเราก็เอาธูปที่เราจุดคนละดอกครับก็ว่าอาเสียบปากขวดจะทิ้งได้นะครับก็ตั้งไว ้ เพราะว่าเราไม่ได้เสียบลงดินนะครับใส่ขวดจะทิ้งได้ก็ตั้งไว้พอเสร็จแล้วไอ้สิ่งที่ผมคิดว่าปฏิบัติเนี่ยแกรู้หยิบอะไรบางอย่างมาก็จริงด้วย คร ับ แต่นี้แกบอกว่าเอาล่ะก่อนจะเดินเพื่อความชัวร์และแน่นอนพี่บักแกพูดนะก่อนที่เราจะเดินเพื่อความแน่นอนเนี่ยว่าเราต้องเจอแน่ๆเห็นแน่ๆให้เอาเท่าอะไรเรื่องอะไรนะฮะ เท่ากระดูก ใช่ที่อยู่เชิงตะกอนนะครับ ครับ มาป้ายที่เปลือกตา คือนอกจากแกไปเอาธูปแล้วเนี่ยแกไปควักเอาเท่ากระดูกที่อยู่ในเมน ใช่ ติดมือมาด้วย ใช่ครับ โอ้ยตายแล้ว แกกล่าวว่าแกกล่าวว่าแบบว่าคืนเนี้ยให้เห็นกันจับจ่าเลยอ่ะ ครับครับ แกก็ใส่มือมาหน่อยแกก็ใส่มือมาเห็นว่าเป็นที่เท่าเลย ครับ แกบอกว่าป้ายให้ทุกคนนะป้ายตาอันนี้ป้ายตาพิบัติแกก็จัดการป้ายแกก่อนเลยกายป้ายตัวแกเองหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกไอ้สันที ่ เป็นคู่กรณีกันนะฮะสันมึงกล้าเปล่าแล้วกล้าก็ทำบอกงี้เอาสันก็ทำเสร็จให้ต้นก็ทำสามคนนะก็ทำหมดแล้วก็หันมาหาผมกับโก้แต่เขาพูดว่านัดนัดมึงตุ๊ดหรือเปล่าถ้ามึงตุ๊ดก็ทำ คร ับ อันนี้ผมคนที่แบบท้าไม่ได้เอาเพื่อนมาขนาดนี้ก็ต้องทำตาม คร ับ ผมก็ตามผมก็ป้ายตาข้างตะกะโก้อะไรโก้มันยังไม่เอาแต่ก็คือแบบคือเราสี่คนนะมันนั่นไปแล้วอ่ะก็เหมือนพูดไซโคโก้มันนะไอ้จนสุดท้ายโก้มันก็ต้องยอมทำตาม คร ับ ไหนมันมาแล้วมันก็เลยต้องยอมทำตามก็เลยป้ายตาสรุปก็คือเราทุกคนก็เอาคิดเท่าป้ายตาหมดทุกคน ครับ เสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็เดินรอบเมนก็เดินรอบเมนหลังจากที่เขาแห่ครับก็เดินไป ทีนี้ก็เดินไปตอนนี้เดินไปก็ทุกคนก็รอบเดินไปนะฮะทุกคนก็คุยกันสับเปลี่ยนละคุยกันไปเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างไม่ได้รีบเดินนะฮะวิบัติเนี่ยเขาจะเดินช้าเหมือนจะแกล้งเพื่อนอะไรประมาณนั้น จ ะรีบเดินไปแล้วมันเสร็จไวมันก็คงไม่สนุกเขาเหมือนจะแกล้งเพื่อนด้วยจะเดินช้าคุยนู่นคุยนี่นะฮะแต่ว่าโก้เนี่ยไม่คุยเลยมันเหมือนมันกลัวผมก็ยังเฉยๆอยู่ทีนี้มาเดินเข้าไปจนถึงด้านหลังนะครับด ้ านหลังที่ผมเล่าให้ฟังมันติดอยู่กับ ป่าช้าครับตรงนั้นนะฮะเราก็มีไฟฉายในมือคนละกระบอกนะครับจะเดินไปตรงนั้นอันนี้ผมที่สัมผัสทีแรกเลยเดินยังไม่ถึงหนึ่งรอบนะครับประมาณครึ่งรอบกลิ่นทุกเนี่ยตลบอบอวนมากเลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเนี่ยมันคงเป็นกลิ่นทุกที่พวกเราจุดกันแต่ว่าคราวนี้ว่าลมครับทิศทางลมมันพัดขึ้นมันไม่ได้พัดลงมาหาผมตอนนี้ผมเดินไปมันพัดขึ้นไอ้การที่เราจะได้แบบกลิ่นทูบแบบรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะแบบว่าชัดหรืออาจจะไม่ได้ได้กลิ่น ม ีกลิ่นทูบนะให้ผมได้กลิ่นแล้วก็กลิ่นแบบหืนๆสับๆอันนี้ได้กลิ่นอยู่ตลอดแต่ไอ้กลิ่นเหม็นหืนกับสาบเนี่ยมันอาจเป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่กลิ่นทูบเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ผมคิดด้วยใจนะครับแต่ว่าทุกคนก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรผมก็ยังเฉยๆอยู ่ เขาก็เดินไปแต่ว่าตอนนี้ผ่านไปด้านหลังเนี่ยรู้สึกขนลุกผมมารู้สึกขนลุกนะแต่กล้ามองเข้าไปในป่าเน ี ่ยแล้วมันเป็นป่าแบบต้นยางด้วยนะ ฮะ แล้วก็วนรอบมารอบแรกรอบแรกไม่ผ่านไป คุณนัทครับผมจะบอกว่าอันไหนที่มันเป็นรายละเอียดยิบย่อยเราข้ามไปบ้างข้ามไปบ้างเพราะว่าเรื่องมันจะได้ดำเนินไปข้างหน้า ได้ครับ ครับครับ ครับครับ อ ันนี้รอบที่สองแล้ว เดินรอบที่สองละ คราวนี้มารอบที่สอง ครับ รอบที่สองในเหตุการณ์มันจะเริ่มพีคขึ้นครับผมพอถึงรอบที่สองแล้วก็เดินมาถึงรอบที่สองมันผ่านไป คร ับ อ ันนี้ผ่านไปตอนถึงครึ่งทางของรอบที่สองเน ี่ ยผมมองเข้าไปในป่าที่เป็นป่ายางครับม ัน จะเป็นต้นยางสูงเนี่ยตอนที่ผมเริ่มเดินไปผมมองเข้าไปเนี่ยผมสังเกตบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในต้นยางครับมันเป็นความรู้สึกนะไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าผมจินตนาการหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนขาคนมากเหมือนขาคนมากแต่มองในระดับสายตาเนี่ยนะผมมองว่าผมมาเห็นว่าเป็นหัวเข่าครับ ไ ปอยู่ในระดับสายตาเห็นนะเหมือนยืนอยู่หลังต้นยางคร ับ เข้าไปลึกๆเข้าไปแต่ผมมองอาจจะจินตนาการตัวเองก็ได้แต่ผมมองไปฉายเนี่ยก็ส่องเข้าไปตอนที่สองตอนที่ยังไม่สองเห็นเป็นขาแต่พอสองเข้าไปเนี่ยไอ้ตรงที่ผมเห็นเนี่ยมันไม่ ม ีแต่พอไม่สองเนี่ยผมเห็นว่ามันมี อ ันนี้อันนึงนะแต่เพื่อนคนอื่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่านะครับแต่พอเดินไปได้ประมาณครึ่งนึงหลังจากที่ผมเห็นตรงนั้นใช่ไหมเดินอีกนิดนึงมันจะผ่านต้นไทรต้นใหญ่ที่อยู่ด้านหลังครับมันมีเสียงเหมือนอะไรกับตกลงมาม ันไม่เหมือนตกมันเหมือนแบบความรู้สึกเหมือนคนยืนอยู่บนกิ่งไม้แล้วกระโดดลงมาเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นเสียงงั้นเลยครับกระโดดลงมาปุ๊บทุกคนคุยอยู่ทุกคนก็แบบเงียบเลยครับเงียบทันทีทันใดเงียบแล้วไอ้สันนะครับ มันเป็นคนเดียวที่ทุกคนเงียบหมดแต่ไอ้สันมันเป็นคนเดียวที่มันทักมันบอกว่าเสียงเหี้ยอะไรวะ คุณ ผ ู้ ชมขอโทษที่บอกว่าอาจจะพูดคำหยาบนิดนึง ครับไม่นิดหรอกครับชัดไป ครับผมแต่ก็บอกเสียงอะไรนะมันทักออกไปทุกคนหันมองหมดเพราะว่าเรารู้ว่า อะไรที่เราได้ยินได้เห็นเนี่ยอย่าทักแต่สั่งนะทักนะครับแต่ทุกคนก็เดินต่อไปไอ้เสียงที่เหมือนกระโดดลงมาจากกิ่งไม้ในขณะที่เราเดินต่อไปครับเดินต่อไปมันเป็นเสียงความรู้สึกเหมือนเดินตามเราครับ เพราะว่าข้างทางมันจะเป็นป่าหญ้าเหมือนคนเดินเหยียบหญ้าพวกผมเนี่ยเดินอยู่บนถนนและเหมือนคนเดินอยู่อีกคนนึง ครับเข้าใจมีคนเดินตามต่างหาก ใช่ครับ ครับ เหมือนเดินเหยียบหญ้ า พอพวกเราเดินช้าก็ช้าตามพอพวกเราเดินเร็วก็เร็วตามแล้วถ้าเราหยุดก็หยุดตาม ครับครับ เป็นความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ที่ผมสังเกตเห็นก็คือว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ผมรู้สึกได้ต้นที่ตอนแรกเคยที่เดินอยู่คุยอยู่เนี่ยต้นเงียบโค้งเงียบแต่แรกแล้วที่ยังมีแบบว่าเหมือนใจดีสู้เสืออยู่มี คร ับ ที่บัตรจะสั่นเนินนำหน้าอยู่สองคนผมเดินอยู่ตรงกลางนะฮะก็ต้นเดินอยู่ข้าง คุณนัทครับอย่างที่ผมบอกว่าอันไหนที่มันเป็นรายละเอียดอะเราต้องข้ามมันไปบ้างแล้วผมขออภัยจริงๆเพราะว่าตอนเนี้ยเราอยู่ตรงจุดเนี้ยพอสมควรเอาเป็นว่าตอนเนี้ยคือทุกคนรู้สึกว่าได้ยินเหมือนกันหมดว่ามีคนตามครับ อันนี้เราก็เดินไปรอบสองผ่านไปนะคร ับ ถึงรอบสามแล้วกันจุดพีคเลยแล้วกันนะครับก็ถึงรอบสามจุดพีคเลยเราเดินไปถึงรอบที่สามพอไปถึงตรงจะถึงบันไดตรงบันไดขึ้นนะครับบันไดขึ้นสิ่งที่พวกเราเจอเหมือนกันสิ่งที่เราเจอเหมือนกันก็คือว่าตรงที่เป็นบนบันไดครับ ตรงบันไดทางขึ้นเมน ใช่ครับผมสามคนครับยืนอยู่ตรงบันไดสามคนพอทุกคนเห็นสามคนมีสามคนยืนอยู่บนบันไดนะครับก็เท่านั้นเราก็คือเหมือนก็คือแบบว่าพร้อมใจกันก็คือวิ่งเลยครับ เอาวิ่งทำไมอ่ะ ก็วิ่งหนีก่อนแล้วเพราะว่าเราอยู่กันห้าคนแต่ว่าเรายังไม่ได้ทันไปก้มมองด้วยนะพอเดินพ้นจากขอบมุมของเมนเผาศพอะครับ เห็นเลยครับว่าสามคนยืนตั้งงานอยู่ตรงบันไดอะ ครับครับ ตรงบันไดทางขึ้นแล้วก็ในตรงหลังศาลาครับมีอีกห้าคนมีอีกห้าครับยืนอยู่เหมือนยืนอยู่ในมุมมืดห้าคนแต่ว่าชัดมาก ครับ นี่ผมเห็นเพื่อนเห็นทุกคนเห็นก็พร้อมใจกันวิ่งเลยครับวิ่ง วิ่งแล้วยังไงต่อ มอไซค์ก็ไม่ได้สนใจก็คือวิ่งเลยวิ่งไปคือจุดหมายคิดไปที ่ กุฏิวัดและกุฏิของพระอะครับ ครับครับ ไปเข้าไปที่วัดก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เราวิ่งไปอะครับจำได้ที่มีคนเหมือนเดินตามผมเดินตามอยู่นะฮะเขาวิ่งตามมาด้วยตอนนี้วิ่งมาเนี่ยพี่บัตรอยู่หลังท้ายพี่บัตรอยู่หลังท้ายผมเห็นนะเขาวิ่งตามมาเลย คร ับ เป็นที่เห็นชัดก็คือเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำ คร ับ วิ่งตามมาเลยแล้วก็ผมก็วิ่งไปถึงกุฏิของหลวงตาครับจะมีหลวงตาคนองค์หนึ่งชื่อหลวงตาเปียนะครับ คร ับ จะวิ่งไปถึงที่กุฏิก็ไปหาหลวงตาครับแล้วผมหลวงตาเขาเลยบอกว่าพวกเองอ่ะเขาบอกว่าพวกทำไมถึงไปลองของอย่างนั้นของอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหลวงตาบอกของเงี้ยมันห้ามลองลองไม่ได้มันจะเป็นอาถรรพ์แล้วทำไมถึงอุตลิเอาจีเท้าเชิงตะกอนไปใต้ตาหลวงตาก็ด่าเลยเขาบอกว่าของเนี้ยเป็นอาถรรพ์นะใต้ตาไปแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่กับตัวพวกแกเองเนี่ยไปตลอดชีวิตพวกแกก็จะให้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นไปตลอดชีวิตแล้วมันล้างครับฐานตรงเนี้ยออกยาก ครับ หลวงตาบอก แล้วสรุปแล้วทำยังไงคุณนัทขออนุญาต ก็ ็คือหลวงตาบอกว่าต้องทำพิธีจะดอกเคาะอาบน้ำมนต์เติมดวงชะตาเนี่ย ครับ 7วัน7ครั้งนะครับ7ครั้งต้องทำให้ครบ7ครั้ง ครับ มันจะทำให้เบาบางไปแล้วก็ต้องทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลเนี่ยให้กับสัมภเวสีเหล่านั้นด้วย ครับ แต่หลวงตาบอกว่าไอ้ที่เอาขี้เถ้าเนี่ยมาป้ายตาเนี่ยมันไม่ออกหรอกม ัน จะทำให้เบาบางลงไปแค่นั้นเองแต่ก็ยังคงอาจมีเห็นบ้างอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้นะครับ สรุปคือแล้วยังเห็นต่อเนื่องอยู่ไหมเอาสั้นๆเห็นหรือไม่เห็น คือผมอ่ะปัจจุบันเนี้ยผมก็ยังคงเห็นอยู่เรื่อยๆแม้แต่เรื่องของลุงดำหรือว่าคือผมเห็นอยู่ประจำครับ คือยังเห็นอยู่เรื่อยๆน่าจะเป็นผลพวงมาจากการไปลองของในครั้งนั้นคือไม่เข้าใจว่าเอ้ยในเมื่อเราจะไปลองเฮ้ยทุกคนอยากเห็นโดยเฉพาะพี่บัตรอีพี่บัตรเนี่ยแกวิ่งทำไมในเมื่อแกอยากเห็นแล้วตามที่แกอยากเห็นน่ะคือไม่น่าวิ่งไงก็เห็นแล้วนี่ไงอยากไปเจอเขาก็มาให้เห็นแต่ดันวิ่งซะก่อนนั่น ตอนนั้นน่ะโก้ครับโก้นี่ไปคนแรกเลย ครับ โก้แล้วก็ต้นพอสองคนเนี่ยเขาไปแล้วคือทั้งหมดมันก็ต้องไป หมดใช่ไหมนี่แหละฮะไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำก็คืออยู่ดีไม่ว่าดีไปเล่นอะไรต้องบอกว่าพี่เลนพี่เลนฮะอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังนะคือแค่ลำพังในการทำลองของอะไรทุกวันนี้มันห้ามกันไม่ได้หรอกแต่เราต้องไม่ข้ามเส้นนะครับโดยการไปควักเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันอยู่ในเมนเรามองข้ามในเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของพูดผีปีศาจก่อนอย่าลืมนะครับว่าบางอันมันมีเชื้อโรคนะเอามาป้ายตรงป้ายตาจะบอดเอานะฮะไม่ได้นะ ตอนนั้นไม่ได้คิดตอนนั้นก็ไม่ได้คิดกันแต่จริงๆจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ย ครับ เพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่ชื่อสันนะครับหลังจากวันเนี้ยครับ ครับ ประมาณหลังจากวันเนี้ย4 วันน่ะตายครับผม อ้าวเป็นอะไรตาย ประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์นะ ทางรถยนต์ไอ้ทางมอเตอร์ไซค์แล้วได้ทำตามที่หลวงตาบอกกันไหม คือมีสันอยู่คนเดียวครับที่ทำไม่ครบ ทำไมฮะทำไมถึงทำไม่ครบ คือสันเนี่ยไม่ได้ทำเลย เพราะว่า คือผมเพราะว่าสันเนี่ยเขาทำงานบริษัทแล้วเขาต้องเขากะเขาต้องทำงานแล้วเขาไม่สะดวกมาทำนะครับคราวนี้ตอนที่หลวงตาจะลดน้ำมนต์ให้วันที่1 ที่ 3 ที่ 3เนี่ยทุกคนเนี่ยก็อยู่หมดแต่สันเนี่ยมาลดครั้งเดียวและครั้งต่อไปเขาก็ไม่มาเลยครับแล้วหลังจากนั้นประมาณ4 วันเข้าวันที่5 1 2 3วันที่5ครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานเข้ากะด ึ กแล้วยังไงไม่รู้ครับไปชน บ าร์ เ รียร ์ ตายครับใช่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นผลพวงมาจากการที่เขาไม่ได้ทำตามที่หลวงตาบอกหรือเปล่าใช่ไหม แต่ว่าคนใกล้ชิดอ่ะเขามีเรื่องเล่าอยู่ด้วยนะครับ เอาไปประมาณนี้ก่อนก็คือหลังจากที่เขาเสียไปแล้วก็จะเจอเขาประมาณนี้เราเอาประเด็นที่อยู่ดีไม่ว่าดีนี้ก่อนคือเรามาสรุปกับเหตุการณ์นี้ว่าอย่าไปทำอย่าไปโทษนะฮะอย่าไปพี่เลนอย่าไปทำอะไรแบบนั้นเลยดีที่สุดแล้วนะได้ครับคุณนัทเอาเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นคือไม่ทำอะไรแบบนั้นแล้วเนาะ ครับ บอกฝากบอกพี่บัตรด้วยนะอย่าไปทำอะไรแบบนั้น แต่จริงๆแล้วมันมีสตอรี่ของแต่ละคนนะครับที่หลังจากลองของครั้งนี้แล้วแต่ละคนไปเจออะไรกันด้วยนะคร ับ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันค่อยมาขยายความกันในครั้งต่อๆไปนะได้คุณนัทยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะ คร ับ นะฮะขอบพระคุณมากๆครับ คร ับ ครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ